Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sarra ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. İnşallah 101. sorudan devam ediyoruz. Abi siz okuyun Soru 101. Kur'an'ın icazının delili nedir? Hatırlayacak olursanız son ders demişti ki mucize denen bir olgudan bahsetmişti. Peygamberlere sadece veriliyordu. O da iki türlüydü. Maddi mucize, ayın yarılması gibi gözle müşahede edilen veya Salih Aleyhisselam'ın gösterdiği mucize gibi, kayanın arasından çıkan bir dişi deve gibi maddi olan kısmı vardı. Bir de ikinci kısmı var. Manevi, yani basiret de bilinebilecek. Nedir basiret? Dinde derin anlayıştır. Naslara Allah subhanahu teala'nın gösterdiği, Resulünün öğrettiği şekilde vahyin nuruyla bakabilmektir. Bu açıdan Kur'an manevi bir mucizedir. Ancak basiretle bu idrak edilip görülebilir. Birçok nas vardır Kur'an'da. İnsanlar önce bir şeriata ve İslam'a teslim olmaları gerekir ki oradaki inceliği yakalayabilsinler. Ya mesela işte bir hastanın üzerine Kur'an okunduğu zaman Kur'an'la o adamın iyileşmesi mesela Kur'an'ın mucize olduğunu gösteren apaçık delillerden bir tanesidir. Öteki adam için iyileşecektir, iyileşmiştir. Ama iman sahibi bir insan için basiret derecesidir bu. Allah'ın ayetlerine yakinen iman etmesidir. Bakıyorsunuz Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu bir tane kabile reisine akrep sokmuş. 7 tane Fatiha ile tedavi etmiş yani. Adam ayılmış kendine gelmiş. Şimdi diyeceksiniz ki hadi işte cinler şeytanlar Allah'ın kelamından korkuyor kaçıyor. Akrep sokması nedir yani? Zehir vücuda girmiş değil mi? Maddi bir şey. Ama o maddi şeyi bile Kur'an ne yapmış? Tedavi etmiş 7 tane Fatiha'yla. Bu apaçık bir mucize olarak, Kur'an'ın mucizesi olarak ortada görünmektedir. Ama kim için? Dediğimiz gibi basiret sahibi Müslümanlar içindir. Şimdi onun delillerini anlatacak inşallah. Cevap. Bunun delili Kur'an-ı Kerim'in 23 yıldan daha uzun bir süre inmeye devam etmesi ve söz söyleme kudreti en yüksek, konuşmaları en belagatli, açıklamaları en üstün mertebede bulunan insanlara şu buyruklarıyla meydan okumuş olmasıdır. Şimdi orada ayete geçmeden önce bir parantez açmamız lazım. Kur'an nasıl bir mucizedir biz anlamayız. Biz acemiz. Biz Arap değiliz. Araplar Kur'an'ın ne olduğunu, nasıl bir mucize olduğunu çok iyi anlıyorlardı. Bakın hani yabancı dil bilen kardeşlerimiz bilirler. Siz Almanca bir şiiri Türkçe çevirdiğiniz zaman mana kaybolur. Veya İngilizce bir deyimi Türkçe'ye çevirmekte zorlanırsınız. Mana kaybolur, yok olur veya bir şiiri çevirdiğinizde. Düşünün ki Arapça gibi çok daha İngilizce ve Almanca'dan derin bir dili. Oradan size bazı metinler okunuyor. Aslında içerisinde çok ince manalar var ama siz idrak edemiyorsunuz. Bu açıdan Kur'an'ın bu mucizeliğini bizim çok da fehmetmemiz böyle imkanı olan bir şey değil şu açıda, şu vakıada. Yani biz ne kadar iyi Arapça bilirsek bilelim, bir Arap kadar bu icazı anlayamayız biz. Düşünün yeni Türkçe öğrenmiş bir Alman'a diyorsunuz ki kolları sıvadın mı diyorsun mesela. Yani kollar sıvadımından kasıt işe giriştin mi yani, değil mi? Sen ben bunu anlıyoruz biliyoruz çünkü biz Türk'üz yani. Anamız Türk, babamız Türk. Türkçe'ye vakıfız, hakimiz ve o deyimden neyin kastedildiğini iyi biliyoruz. Veya bize bir şiir okunduğu zaman o şiirde ne kadar kafiyenin veya uyumun var olduğunu biz anlarız. Bir yabancı Türkçe bilen bir insan bunu idrak edip anlayamaz. O nedenledir ki Kur'an'ın lügat bakımından çok veciz ve mucizevi olduğunu Araplar çok daha iyi anlarlar. Ama az buçuk başlangıç itibariyle bir Arapça dahi öğrenen bir Müslüman, Kur'an okumayı bilen bir Müslüman mesela bir Nuh suresini okusun. Hep öyle bir kafiye görecek ki baştan sona işte vale yelidu illa faciran kefara işte onlar ancak facir kafir doğuyorlar. İşte Rabbim ben onları inni da'avtuhum ciharan ve nehara ben onları açık gündüz gece açık her türlü çağırdım diyor. Yani ayetlerin başından sonuna, surenin başından sonuna kadar bakıldığı zaman bir Arapça lügatında bir uyak var. Yani bir kafiye var. Tabi biz bunu çok fazla anlamıyoruz ama bu manada Araplar çok iyi biliyorlardı bunu. Yalnız biz şurayı idrak edebiliriz. Kur'an 23 senede inmiş bir kitaptır ki çok büyük bir mucizedir. Başı sonu birbirine tenakut ve çelişki içerisinde değildir. Yani biz insanoğlu olarak ki Allah'la aşağı kıyas edilmeyiz. Allah Halik'tir biz mahlukuz. Onun yarattıklarıyız. Biz birazcık fazla konuşsak, birazcık uzun konuşsak muhakkak sözümüzün bir kısmını yalanlayacaktır. Yani mümkünatı yoktur ki 10 sene bir adam konuşsun da 10 sene önceki söylediğiyle 10 sene sonraki söylediği birbirini tutsun. Ama Allah subhanahu teala Kur'an'ın 23 seneye nuzulunu yaymasına rağmen başı sonu hiçbiri birbirini çelişkiyle, eksiklikle karşılamamıştır. İşte bu yönden Kur'an büyük bir mucizedir. Akledip anlayan insanlar için. Eğer doğru söyleyenler iseler haydi onun gibi bir söz getirsinler. Tabi burada ateistlere karşı bir meydan okuma var. Gene müşriklere karşı Kur'an'ı kabul etmeyen o dönemki Mekkeli müşriklere bir karşı koyma var. Bakın Allah burada diyor ki ona benzer bir söz getirsinler. Sonra diyor ki ona benzer mislini getirsinler başka bir ayette. Başka bir ayette diyor ki 10 sure getirsinler o zaman. Ona da güç yetiremiyorlar diyor o zaman bir sure getirsinler. Onu da getiremiyorlar. O zaman bir ayet getirsinler diyor. Benzeri gibi. Benzeri gibi bir ayet getirsinler. Ateistlere burada akli bir hüccet var aslında. Hani biliyorsunuz bugün Harun Yahya gibi adamlar işte heyeti ne yapıyorlar? İşte Darwinizmi çökertmek, akli delillerle Kur'an'ın, İslam'ın hak din olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Neyle? Bilimle, tıpla. Veya Nurcuların işte bir ekibi var. Onlar gece gündüz böyle tıpla ilgilenip İşte insanın mucizesini ortaya koymaya çalışıyorlar ki İslam hak din. Yani bir yaratıcı var. Yani ateistlere karşı hüccet getirecekler. Halbuki Kur'an'ı okusalar, şeriatı bilseler hiç böyle gereksiz ilimlerle uğraşmalarına ihtiyaçları yok. Çünkü Kur'an ateistlere karşı en büyük delili ortaya koyan kitaptır. O bize yeter. Sadece orada müşriklere reddiye yok ki. Sadece orada ehli kitaba reddiye yok ki. Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar gelecek bütün kafir taifelere reddiye vardır, hüccet vardır orada, delil vardır. Nedir ateistlere karşı Müslümanın getireceği delil? Madem senin iddia ettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir tane Arap çöl bedevisi ya sana göre. O kendi uydurmuş hesapta sana göre. O zaman sen de mislini getir de görelim bakalım yani. De ki bak işte din böyle bir olgu ki 30 tane akıllı bir araya gelip bir kitap yazıyorlar. Aha aynı din çıkıyor, başka bir din ortaya çıkıyor. 30 kişi bir araya da gelseler yapamıyorlar. Sen diyeceksin ki ateiste gidin öyle bir kitap yapın. Deyin ki bak din uydurmak bu kadar basit bir şey. Biz bile uydurduk. Bak elimizde böyle bir kitap var. Başı sonu hiçbiri birbirine tenakut içerisinde değil. Hiçbir yeriyle çelişmiyor. Aha sana din. Bak gördün mü din uydurmadır haşa. İnsanların sonradan uydurduğu bir şeydir. Aslen din diye bir şey yoktu. O zaman biz seninle oturalım konuşalım diyelim adama. Allah ne diyor? Getiremeyecekler, yapamayacaklar. Buna güç yetiremeyecekler. O yüzden bir daha konuşma ihtiyacı olmayacak. Akılla anlayacaklar arkasında düştükleri davanın batıl olduğunu. Mesela bugünkü kanunlara bakıyorsunuz. Bir yerde diyor ki şahıs adına kanun çıkarılmaz diyor. Aynı anayasanın başka yerinde yazıyor ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Atatürk'ü koruma kanunu. Başta dedin ki şahıs adına kanun çıkmaz. Şimdi diyorsun Atatürk'ü koruma kanunu. Değil mi? Bak bir şahıs adına kanun çıkarmışlar. Veyahut bakıyorsunuz diyorlar düşünce özgürlüğü diye bir kanun vardır diyorlar. Herkes her şeyi düşünebilir ta ki o düşüncesiyle başka birinin malına canına zarar vermediği müddetçe. Başkasına engel olmadığı müddetçe. Sonra da düşünce sahiplerini yargılıyorlar. Başka şeyler işte bir insan şu fikirlere sahip olursa var olan anayasal düzeni yıkmaya kalkışmıştır. O yüzden bu düşünce sahipleri suçludur diyorlar. Az önce dedin düşünce özgürlüğü vardır şimdi diyorsun o suçtur. Bakıyorsunuz ki dinin bir kısmını yalanlıyor. Çünkü sahte ilahlar koymuşlar bunu. Ama Allah subhanahu ve teala'nın bize göndermiş olduğu kitabın haşa bir kısmını yalanlamaz. Bu da mucize olarak çok açık bir şekilde ortadadır. Evet. Öyleyse haydi siz de onun gibi uydurma 10 sure getirin. Hud suresi 13. Eğer doğru söyleyenler iseniz siz de onun benzeri bir sure getirin. Yunus suresi bakın, 38. Bakın aciz kalınca Allah teklifi onlardan küçültüyor, hafifletiyor. 10 sure, 1 sure sonra ayete kadar düşürecek. Onlar mümkün olan her yolla onu reddetmek için olanca gayret sahibi olmalarına rağmen böyle bir işe kalkışamadılar. Oysa Kur'an'ın harfleri, kelimeleri onların karşılıklı konuşmalarında kullandıkları sözlerle aynı türdendi. Allah alay ediyor bunlarla. Diyor ki bak bu Kur'an sizin konuştuğunuz dil diyor. Size inen bu şekliyle. Sizin konuştuğunuz dil, madem öyle çok iddialısınız, kendi dilinizde mi getiremiyorsunuz diyor benzeri bir şey. Bakın, tarihte bunu denemeye kalkan gerizekalılar çıkmış. Mesela Müselemetül Kezzab, Esvedül Ansi gibi. Onlar da demişler bize de vahiy olunuyor. Demişler nedir size gelen vahiy? İşte Kur'an'da Fil suresi yok mu? Elem tara keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Rabbin görmedin mi fil ashabına ne yaptı? Bu ahmak da kendini hani Hakk'a benzetecek ya, uydurmuş. El filu mel fil ve ma edrake mel fil. İşte fil nedir o fil? Sen nereden bileceksin filin ne olduğunu? Ve hortumuhu tavil. Hortumu uzundur, kuyruğu da kısadır. Bak insan gülüyor yani. Bu vahiy olabilir mi? Ama bir Fil suresinin hani ben size manasını şu anda aktarsaydım birçoğunuzun kalbine işleyecekti orada okunan şeyler. Arap'lar da böyle gülmüşler Müselemetül Kezzab kendince Kur'an getirmeye kalkınca. Allah diyor bak bu sizin dilinizde yani. O zaman siz de yapın aynısını da insanlar etkilensinler ondan. İnsanların fıtratlarına hitap etsin orada koyduğunuz sözcükler, cümleler. Allah burada dediğim gibi ateistlere meydan okumuştur. Ateistler de bundan aciz kalmışlardır. Bu bir tane herifi çıkartıyorlar. Abbas Güçlü'de Genç Bakış diye bir program var. Üniversite İlahiyat Fakültesini almış bir tane ateisti götürmüşler. Orada ilahiyatta kendini Müslüman zanneden müşrikleri toplamışlar. Onlar da dinden bir haberler. Adam diyor ki işte Allah yoktur diyor haşa. Onlar da bir tane çocuğa da mikrofon vermişler. Belli köyden gelmiş şehre. Diyor ki siz şimdi diyor bu kadar yaratılan şeyi diyor görmüyor musunuz falan diyor. Ya diyor sana göre yaratılmış, bana göre tesadüf diyor. O Kur'an'dan ayet okuyor ona. Lan adam Kur'an'ı kabul etmiyor ki. Desene sen o zaman madem diyorsun bu din uydurmadır haşa. Farz-ı mahal haşa, bizim öyle bir şüphemiz yok da. Git o zaman bunun gibi bir kitap yaz, getir bize. Biz de okuyalım. Diyelim ki ya bak benzetmiş haşa ki buna asla güç yetiremeyecekler. Kendileri acizler, kendi konuştukları dilde bir kitap yazmaktan acizler. Otursunlar başı sonu birbirini tenakut etmeyen, çelişki içerisinde olmayan bir kitap yazsınlar. Dediğimiz gibi Kur'an'ı bilmek ateistlere karşı hüccet getirmekte yeterlidir bizim için. Fazlasına ihtiyaç yok. Biliyorsunuz kelam ilmine niye dalmışlar? İşte ateistleri reddetmek için. Akılla onlara hüccetler, deliller getirip onların batıl görüşlerini çürütmek adına birçok geçmişteki insanlar kelama dalmışlar. Maalesef bidatlara bulaşmışlar. O yüzden ehli sünnet kelamcılar ifadesini bazı alimlerin kitaplarında görebilirsiniz. Ebu Hanife de bu yüzden eleştirilir mesela. Dehrilere yani ateistlere hüccet getirmek adına akli deliller sürekli üretmek gibi. Dediğimiz gibi Kur'an'ı bilmek böyle akli deliller üretmek noktasında yeterlidir. Çünkü bu ayette ifade edildiği gibi önce ateistler benzeri bir kitap getirsinler. Önce bir iddialarını ispat etsinler. Çünkü onlar iddia sahibiler, haşa yoktur diyorlar bu kadar delile rağmen. Onlar bir ispat etsinler mislinin yapılacağını, bunun uydurma olduğunu. Ondan sonra haşa biz onlarla konuşuruz ki bu da dediğimiz gibi asla mümkün olmayacak. Evet. Onlar bu alanda birbirleriyle yarışıyor, birbirlerine karşı övünüyorlardı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim onlara benzerini meydana getirmekten aciz kaldıklarını ve böylelikle Kur'an'ın icazının, mucize oluşunun açıkça ortaya çıktığını yüksek sesle ilan etti. Bakın ne diyor? Birbirlerine karşı övünüyorlardı. Övündükleri yer neresi kardeşler? Övündükleri yer fasih dilleri, edebiyatları. Araplar bir şiir okuyorlar, bir şiir okuyorlar, dinleyenler mest oluyor. Bundan daha önce övünüyordular şiir yazmakla. Ve dediler ki bu Kur'an da şiirdir. Niye diyor şimdi benzerini getiremiyorlar Allah subhanahu wa ta'ala. İbni Abbas 1000 beyitlik şiir dinliyor. 1000 beyit. 1000 beyit adam şiir yazmış ya. 1000 beyit ne bulmuş o kadar yazacak. Lugat o kadar zengin ki yazmış da yazmış. Sonra kendi dinledikten sonra çıkıp okumuş. Öyle de bir hafıza varmış o zamanki Araplarda. Bu kadar akıllı bir topluluk Kur'an gibi benzeri bir şey getirmekten acizler. Bugünküler ahmak, o günküler akıllıydılar. Bunlar dinlerinden de olmuş, akıllarından da olmuş yani. Böyle bilgisayar, televizyon, elektronik, teknolojik eşyalar, bunları böyle filmlerde zombiler var ya, onlar gibi yapmış yani. Akılsız, düşünemeyen, belli bir şeye kilitlenmiş, programlanmış insanlar topluluğu yani. Öncekiler akıllıymış. Niye? Şimdi telefon var, en ufak numaraları hemen yazıyorsunuz, aklınızda 2 tane numara kaydı yok mesela. Adam 1000 beyitlik şiiri ezberliyor, adam okurken ezberliyor, kalkıyor okuyor yani. Araplar o dönemde böyle zeki insanlar. Allah diyorum bak bu kadar zekisiniz ve övünüyorsunuz şiir yazmak gibi bir şeyle. O zaman siz de o zaman benzerini getirin ki getiremediler dediğimiz gibi dersin başından beri. Evet. De ki andolsun bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplansalar, birbirine yardımcı olsalar dahi yine benzerini getiremezler. İsra suresi 88. Hadi başlasınlar ateistler bir kampanya. Biz de bir din uyduruyoruz diye. Ya çok erkekler ya. Yapsınlar bakalım, o kadar kendi akıllı geçiniyorlar. Yeryüzünün en akıllı insanlar onlar. Çünkü diğerleri taklitçi, kör, gerizekalı, ahmak insanlar onlara göre. Madem toplansınlar, o zaman yazsınlar haşa bir tane. Farz-ı mahal konuşuyoruz. Bizim bu konuda şüphemiz yok. Dediğimiz gibi daha önce de ifade etmiştik. Allah ne diyor? De ki eğer Rahman'ın bir çocuğu varsa ona ilk ben ibadet edelim. Haşa Rahman'ın çocuğu mu var? Farz-ı mahal yani. Haşa bizim zaten şüphemiz yok. Kimsenin böyle bir şey getiremeyeceğini. Getiremez kimse. Biz burada kesin inanıyoruz biz. Ama madem öyle çok iddialılar, otursunlar hepsi bir kampanya başlasınlar. Biz de yeni bir din uyduruyoruz diye. İnsanlar ispat etsinler haşa bunun basit bir mesele olduğunu. Dediğimiz gibi asla ve asla getiremeyecekler, yapamayacaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Her bir peygambere mutlaka insanların benzerini görerek iman edebilecekleri bir takım mucizeler verilmiştir. Bana verilen ise Yüce Allah'ın bana vahyettiği bir vahiydir. Bundan dolayı kıyamet gününde o peygamberler arasında kendisine uyanları en çok olan kişinin ben olacağımı ümit ederim. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in lafızları, manaları, geçmişlere dair haberleri ve gaybi geleceğe dair haberleri ile ilgili olması bakımından Kur'an'ın icaz yönlerine dair pek çok eserler yazmışlardır. Fakat bu yaptıkları ile ancak bir kuşun deryadan gagasıyla alabildiği bir miktar kadarını ortaya koyabilmişlerdir. Evet, tarih boyunca niye bunu yazmışlar? Her dönem aynı şey mi farklı farklı yazmışlar? Yok, her dönem karşılaştıkları başka bir mucizeyi yazmışlar. Mesela o zamanki sahabenin vakasına bakacak olursak, Kur'an'daki şu ayeti çok da fazla fehmedemiyordular. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ لَا يَلْتَقِيَنْ İki deniz asla birbirine karışmaz. Şimdi o dönemde Arap Yarımadası'nda yaşayan Araplar okuma yazma bilmiyor. Hani iman eden sahabeyi konuşuyorum. Okuma yazma bilmiyorlar. Ümmiler çoğu. Nerede kaldı coğrafya? Bilecekler bir Afrika burnu var, bir de Avrupa burnu, işte iki ucu, biri İspanya'da, biri Afrika'nın diğer tarafında da. O iki kıtayı birleştiren bir Cebel Tarık Boğazı var da, oradan Atlas Okyanusu, buradan Akdeniz, birbirine karışmıyor. Bilemezler, idrak edemezler. Bu mucizeyi biz bugün anlıyoruz. Çünkü bizim coğrafya bilgisi denen bir bilgimiz var, cahiliyeden okulda öğrendiğimiz. Biz bunu idrak edebiliyoruz. Ama o dönemde idrak edilen, bizim şu anda idrak edemediğimiz ayetler de var. İşte kızılbaşlı develerin salınması gibi. Ya bize göre kızılbaşlı devenin hiçbir önemi yok ama onlar için çok manalı bir şeydi. Çünkü kızılbaşlı deve bugünün Ferrari'si, en değerli mallar. Kıyamet böyle anlatılıyor. En değerli mallar bile bırakılacak yani, artık can korkusundan. Bakın bu onlara muhkemken bize müteşabih. Bize de bu ayet muhkemken onlara müteşabih. Bu bize açıldığı kadarıyla. Bu kitap kıyamete kadar gönderildiği için kıyamete kadar her asırdan bu kitaptan yeni mucizeler çıkartabilecek insanlar topluluğu çıkabilir. O yüzden Hafız Ahmet el-Hakemi sonunda diyor ki insanın ne kadar yazarsa yazsın, ne kadar öğrenirse öğrensin, koca bir denizden kuşun gagasıyla aldığı kadar bir şey almıştır diyor. Çünkü dediğimiz gibi bunun icazı neyle bilinir? Basiretle. İnsanın dinde derin anlayış sahibi olmasıyla bilinir. İlim talep ettikçe, ilimde derinleştikçe, anlayış sahibi oldukça Kur'an'ın mucizeleri de o kadar insana açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Devam. Ahiret gününe iman. Evet. Soru 102. Kur'an-ı Kerim'den ahiret gününe imanın delili nedir? Cevap. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki bize kavuşacaklarını ummayanlar, dünya hayatıyla yetinip ona bağlananlar ve ayetlerimizden habersiz bulunanlar var ya, işte onların kazandıkları yüzünden varacakları yer ateştir. Yunus 7-8. Evet. Kim Allah'a kavuşmayı ümit ediyorsa bilsin ki muhakkak Allah'ın belirlediği vade elbette gelecektir. Ankebut evet. Suresi 5. Şüphesiz vade olunduğunuz elbette doğrudur. Ve şüphesiz ki din elbette gerçekleşecektir. Zariyat Suresi 5-6. Elbette kıyamet mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Mümin Suresi 59. Ve daha başka pek çok ayeti kerime. Bu mesele zaten ateistlerin haricinde hiçbir kafir topluluğun inkar etmediği meseledir. Ahiret gününe iman. Hatta Firavun. Yani adam ilahlık iddia etmiş. Nasıl ahiret gününe iman etsin? Adam iman etmeseydi yanına eşyalarını gömdürür müydü? Adam öldükten sonra dirileceğine inanıyor. Başka bir hayatın daha var olduğuna inanıyor. O yüzden firavunlar en değerli eşyalarını yanında gömdürmüşler. O yüzden piramitleri icat etmiş adamlar. Yani millet hep filmlerden din öğrendiği için firavun işte bir tanesi var bana secde edin diye bağırıyor. Koca toplulukta ona secde ediyor. Ya firavun anası belli babası belli nasıl ilah olsun? Gülerler adama yani. Yani eğer Mısır tarihini çok ciddi araştıranlarınız varsa şunu bilebilirler. Orada yapılan antik kazıların her birinde hani işçileri gösteriyorlar ya işte zorba adamlar ellerinde kırbaç, sırtlarında vura vura taş çektiriyorlar falan. Öyle bir şey yok yani. Antik kazıların her birinde ortaya çıkan gerçek şu ki Mısır'da o piramitleri imar eden insanlar firavunun köleleri değil para karşılığı iş yaptırdı adamlar. İşçilerden sorumlu idare odası yapmışlar. Orada yani kazılarda çıkmış yazı var üzerinde Mısır antik yazıları. Adamlara özel hastane yapmış şey firavun. Orada çalışan adamlara ve orada ölen insanlara da o inşaatın yapımında ölen insanlara da özel mezarlık yaptırmış firavun. Her birine ayrı ayrı. Yani ortada böyle tasvir edildiği gibi firavun ve firavun etbaanın inancı yok ahirete karşı. Bilakis hepsi ahirete inanıyorlar. O yüzden en değerli eşyalarıyla beraber gömülüyorlar. Ateistlerin haricinde ahirete iman noktasında kimsenin şüphesi zaten şekki olmamış fıtratla bilinen şeylerdi. Ama her şeyin bir hakikati vardır. Şimdi bir sonraki soru bunu açıklayacak zaten inşallah. Soru 103. Ahiret gününe imanın anlamı nedir ve onun kapsamına neler girer? Cevap. Her şeyin hakikati vardır kardeşler. Her şeyin. İmanın da hakikati var. Allah diyor ki ehli kitaba iman sizin temenni ettiğiniz şey değildir. Yani ehli kitabın temenni ettiği emanilerde bulunduğu işte kendi zannettiği şey değildir. Yani bana soruyorlar laiklik nedir? Ben diyorum ki Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmektir. Ne alakası var? Değil mi? Yani laikliğin hakikati bu değil ki. Şimdi ahiret gününe iman da herkes iman ediyor. Onun hakikati ne peki? Şimdi soruda söyleyecek onları cevapta. Ahiret gününe imanın anlamı onun kaçınılmaz olarak geleceğine inanmak ve buna uygun olarak gereğince amel etmektir. Kıyametin kopmasından önce kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak kıyametin büyük ve küçük alametlerine iman. Bunlar da ahirete iman babındandır ha. Bunlar çünkü kıyamet gününün alametleridir Kur'an ve sünnetin haber verdiği. Devam. Ölüme, ölümden sonra kabir sorgusu. Kabir azabı. Azap ve nimetine, sura üfürüleceğine, yaratılmışların kabirlerinden çıkacaklarına, kıyametin durak, hesap yerindeki dehşetli ve korkulu hallere, mahşer ile ilgili tafsilatlı hususlara, sayfelerin açılacağına, mizanların ve sıratın ortaya konulacağına, hafza, şefaate ve diğer hususlara, cennete ve en yüksek mertebesi Yüce Allah'ın yüzüne bakmak olan nimetlerine, cehenneme ve en ileri derecesi Yüce Allah'ı görmek nimetinden gözlerin perdelenmesi azabına iman etmek, ahirete imanın kapsamı içerisindedir. Ahirete iman budur yani. Ya kabir azabını inkar eden bir adam istediği kadar ben ahiret gününe iman ettim desin yani. Yalan söylüyor. İmanı eksik ahiret gününe. Şefaati, havzı, sıratı inkar eden bir adam. Yani dolayısıyla sünnet inkarcıları hadis inkar ettikleri için kafir değiller. Ahiret gününe iman etmedikleri için kafirler. Mesela Allah ayette diyor ki فَاِنْ تَنَازَاتٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ihtilaf ettiğiniz şeyleri Allah ve Resulüne çevirin. Bakın imanı ne diye tanımlıyor? Allah'a ve ahiret gününe iman etmek diye. Ama bu bir tabir. Yoksa Allah'a imanın içerisinde uluhiyet var, rububiyet var, esma sıfat var değil mi? Ahiret gününe iman deyince ne var içinde? Kabir azabı var, şefaat var, havz var, sırat var değil mi? Bunlar bir imanın bütün meselelerini anlatan genel tanımlar, sadece ifadeler. Bu hakikatler olmadan ben ahirete iman ediyorum demek dille ahiret gününe iman etmek demek değildir. O neden nedir ki Allah'ın ahirette görüleceğini inkar eden mutezileler, havariçler, ondan sonra kabir azabını inkar eden akılcı mutezile fırkalar, şefaati inkar eden, sıratı inkar eden insanlar ahiret gününe iman etmeyen kafirlerdir. Şimdi bazılarıyla konuşuyorsunuz ya diyor siz bu Allah'a ve ahiret gününe iman eden adamları nasıl tekfir ediyorsunuz diyor. Senin ahiret gününe imandan ne anladığın önemli. Doğru bu insanlar Allah'a ve ahiret gününe iman etmiyorlar. İman etselerdi şefaati, kabir azabını, havzı, sıratı bunları ispat ederdiler. Biz oradan anlardık bundan Allah'a ve ahiret güne iman ettiklerini. O nedendedir ki ahiret güne iman da her meselede olduğu gibi hakikati olan ve bu hakikati yerine getirilmeden de tasdikin gerçekleşmeyeceği başka bir mesele. Soru 104. Bir kimse kıyametin ne zaman kopacağını bilebilir mi? Evet. Cevap. Kıyametin kopması, Yüce Allah'ın ilmini sadece kendisine tahsis ettiği gaybi anahtarlarındandır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Saatin, kıyametin ne zaman kopacağının ilmi muhakkak Allah'ın nezdindedir. Yağmuru O indirir, rahimlerde olanı O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiçbir nefis de hangi yerde öleceğini bilemez. Lokman suresi 34. Bu ayette geçen 5 şey Allah'ın ilmini kendine gizlediği ve sakladığı 5 şeydir. Teknoloji, bilim, tıp ne kadar gelişirse gelişsin asla ve kat'a şer'an bu 5 şeyi bilemezler. Ne kadar ileri giderse gitsin tıp. Birincisi kıyametin ne zaman kopacağı. İkincisi insanın yarın için ne kazanacağı. Üçüncüsü rahimlerde neyin var olduğu. Dördüncüsü kişinin nerede öleceği. Beşincisi de neydi? Yağmuru. Nereye ineceğini Allah subhanahu teala karar verir. Şimdi bir soru sorulabilir. Bugün ultrason denen bir alet var. Kadının karnına işte bakıyorlar. Erkek mi kız mı ortaya çıkıyor. Bu peki buna girer mi? Yok, bu buna girmez. Orada teknolojiyle bir şey, bir araçla, vasıtayla bir gayb olan ortaya çıkıyor. Burada kastedilen şey anne rahmine meni düştüğü zaman orada erkek mi kız mı var olan ne olduğunu insanın bilememesidir. Sahih hadiste ne ifade ediliyor? 120 gün. Değil mi? Abdullah İbni Mesud'dan gelen hadis. 120 günde şekillendi. O da ne yapar? 4 ay. Zaten ultrason da 4. aydan sonra belli oluyor cinsiyet. Daha önce belli olmuyor zaten. Ultrason 4. aydan sonradır. O yüzden tıp ne kadar gelişirse gelişsin, bilim ne kadar gelişirse gelişsin bunu daha aşağı çekemezler. Şeriata göre çekemezler. Ama onlar iddia ediyorlar. En son mesela haberlerde izledim. Yeni bir sıvı, bir ilaç icat etmişler. Yok kadın hamileyken, 2 aylıkken içiyor. İşte sıvının rengi mi oluyormuş, bir şey oluyormuş. Yok renge göre ya erkek oluyormuş ya kız oluyormuş. 4. aydan önce de cinsiyet öğrenebiliyorlarmış. Bunların hepsi dediğim gibi şer'an saçmalık. Şeriat bunları kabul etmez. Yani dediğimiz şekilde rahimlerin özünde ne var olduğunu sadece alemler Rabbi Allah subhanahu ve teala bilir. Çünkü 4. aya kadar zaten çocuk şekillenmiyor. Nasıl bilecekler yani? Çocuğun şekli yok. Ultrason dediğin alette bakıyorlar sadece. Çocuğun şekli yok ki baksın da söylesin bu erkektir veya kızdır. O sırada melekler şekillendiriyorlar. Önce işte meni rahim duvarına yapışıyor. Sonra orada ne oluyor? Bir et parçası oluyor. Sonra et parçası büyüyor. Artık melekler gelip şekillendiriyor. Allah onlara vahy ediyor. Gözü, kulağı, kaşı, işte kulakları, saçı, işte kemiksel yapısı, diğer şeyler, bütün moleküllerin Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala emrediyor ve şekillendiriyor melekler anne karnında çocuğu. Bunu sadece ve sadece alimlerin Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Bakın Lef-i Mahfuz'dan şeytanların kulak hırsızlığı yaptığını daha önceki derslerde başka ayetleri ve hadisleri izah ederken ortaya koymuştuk. Lef-i Mahfuz'dan gayba dair bazı bilgileri şeytanlar çalabilirler ama bu 5 şeye dair hiçbir bilgi çalamazlar. Anlaşıldı mı? Bu 5 şeye dair hiçbir bilgi çalamazlar. Bunlar Allah'ın kendisine gizlediği, koyduğu bir şeydir. O 5 şeyden bir tanesi yağmurun nereye ineceğidir. Somali'deki Müslümanlar çocuklarını bu yüzden okuldan aldılar. İşte bilim bunu izah ediyor. İşte soğuk hava yok sıcak havayla karşılaşıyor. Belli bir yüksekliğe çıkıyor. Oradan buharlaşıyor. Buhar işte şeye dönüşüyor. Suya dönüşüyor. O da aşağı iniyor. Bunlar bilimin yorumları, tanımları. O yağmuru oraya indiren, o molekülleri oraya yönlendiren alemlerin Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala'dır. Netice itibariyle yağmurun nereye ineceğini de sadece Allah bilir. Hava tahminleri sadece bir tahminden başka bir şey değildir. Onlar bilemezler yani ne zaman yağmurun gelip gelmeyeceğini. Sadece onlar tahmin ediyorlar. Çoğu zaman tutuyor, çoğu zaman tutmadığı da oluyor. Dediğimiz gibi bunlar gayb ilmine dairdir. Şeytan insanların imanlarıyla oynuyor. Bu gibi mevzularda, özellikle güncel olan mevzularda. İşte bakıyorsunuz bir Çin takvimi musibeti var. Kadın işte yok hastalık gördüğü dönemi yazıyor, hamileliğinin müddetini yazıyor. İşte yok çocuk şu ayda doğarsa, şu ayda kadın işte döllendiyse çocuk erkek doğuyor. Bu ayda döllendiyse kız doğuyor. Kendilerine göre bir takvim yapmışlar. Yani küfrün ve şirkin gayb noktasında, gaybı bilmek noktasındaki küfrün sınırı yok. Her gün bir şey üretiyor şeytanlar. O yüzden Müslüman çok iyi bilecek ki bu beş şey asla ve asla hiçbir vesile ve araçla ne olmaz? Gayb olmaktan çıkmaz. Devam. Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını sorarlar. De ki, onun bilgisi Rabbinin yanındadır. Onun vaktini kendisinden başkası açıklayamaz. Göklerde ve yerde ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelir. Araf suresi 187 ile ondan sonraki ayeti kerime ve Yüce Allah'ın şu buyrukları gibi. Sana kıyamet hakkında onun ne zaman kopacağını sorarlar. Sen nerede, ona dair bilgi vermek nerede? Allah peygamber ediyor. Sen kim, bilgi vermek kim yani? Peygamber'e böyle bir hitap varsa peygamberden sonra kimin haddidir? Bakıyorsunuz işte şimdi Amerikan şeytanının işte basınla, medyayla, Hollywood'la insanlara aşıladığı bir şey var. 2012 dünyanın sonu. İşte yok Mayaların takvimi 2012'de bitiyor. İşte kendilerince böyle şeyler, belgeseller hazırlıyorlar. İşte rakamların şifresi. İşte şu şu rakamlar birleşince şu oluyor. Hep büyük olaylar gerçekleşiyor vesaire. Ya kendilerince şeytanlar insanları küfre düşürmek için ellerinden gelen bütün çabayı sarf ediyorlar. Bunların her biri saçmalık. Müslüman bunları tasdik edemez, iman edemez. Burada acaba ile bile yaklaşamaz yani. Eğer iyi bilin ki şeytanlar 2012 diyorsalar kesin 2012 değildir yani. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala kafirleri bu noktada haklı çıkarmaz. Bu ilim sadece Allah'ın katında saklıdır. Ansızın hiç beklemedikleri bir anda Allah subhanahu wa ta'ala ne yapacaktır? Kıyameti koparacaktır. Dediğimiz gibi bunlar insanların safsatalarıdır. Biri diyor yok şeytanlar dünya hücum edecekmiş 2012'de. Geçen gene internette biri yazıyordu. Yok dünya istila edecekmiş uzaylılar şeklinde falan. Yani saçma sapan hikayeler, gayba dair bilgiler. Peygamberin bilemediği bir şeyin işte Ömer Çelakıl gibi bazıları var. Kur'an'ın şifreleri, mucizeleri. İşte şu ayeti toplar buradan çıkartırsan şu tarih çıkar o zaman bu olur. Bunların hepsi sapıklıktır, küfürdür, şirktir. Evet. Ona dair nihai bilgi ancak Rabbine aittir. Naziat suresi 42-44. Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana kıyametten haber ver deyince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta kendisine soru sorulan kişi soru sorandan daha bilgili değildir diye cevap vermiş. Soru soran kişi Cibril. Soru sorulan da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Niye diyor ki soru sorulan sorandan daha bilgili değil. Zaten bilgiyi kimden alıyor peygamber? Cibril'den alıyor yani. Cibril ona soruyorsa o nereden bilsin yani? Zaten bilgiyi Cibril aracılığıyla alıyor. Cibril bilmiyorsa o hiç bilemez. Cebrail de kendi de bilmiyor. Ama neyinden haber veriyor? Alametlerinden haber veriyor. Çünkü peygamber ona öğretmiş daha önce. Zaten Cibril insan kılığında görünüp gittikten sonra peygamber sasam ne diyor? O Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi diyor. O Cibril'di size dininizi öğretmeye geldi. Tabi bu hadiste birçok delil var. Bir tanesi de insanların melekleri insan suretinde görebilmeleridir. Yani bütün sahabe diyorlar biz öyle bir adam daha önce görmemiştik diyorlar. Üzerinde hiç yolculuk eseri yok. Hazreti Ömer anlatıyor. Ne saçında toz var ne üstünde kir var. Dedik bu adam Medine'nin yerlisi diye. Çünkü hani çölden geldiği için üzerinde muhakkak yolculuk alameti olması lazım. Hiçbir şey yok. Geldi oturdu diyor. Herkes de onu insan zannetmiş. Halbuki o melek. Cebrail aleyhisselam yani. Melek derken bir de Cebrail yani. Melekler arasında en faziletli olanı. Burada da açıkça görünüyor ki Allah subhanahu teala bazen melekleri insan suretinde müminlere ikram olarak gönderebilir. Devam. Ve kıyametin alametlerini söz konusu etmiştir. Bir rivayete göre de kıyamet Allah'tan başka hiç kimsenin bilmediği beş husus arasında yer alır buyurmuş ve az önceki ayeti kerimeyi okumuştur. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tefsiridir o ayeti. Aleyhissalatü vesselam diyor bu beş şey sadece Allah'ın bileceği mevzudur. Allah'tan başka kimse bunu bilemez deyip ayeti böyle tefsir ediyor. Bitti mi orada? Evet. Soruyu. 105. soru. Orada kalalım inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve şehadu ve la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil alemin.